în astă seară, să vă ajung la inimioară. Hai să petreceți toți cu mine și în viață să vă fie bine. Dă-ți un pahar de tămâioasă, că seara asta e frumoasă. Nimic nu e mai minunat decât să bei cu cinci drag. Hai să ciugim, hai să ciugim paharul plin, paharul plin, că doar o viață noi trăim. Cu un pahar bun de tohan vă spun noroc și la mulți ani. Hai să ciugim, hai să ciugim paharul plin, paharul plin, că doar o viață noi trăim. Cu un pahar bun de tohan vă spun noroc și la mulți ani. De neamuri adunate sau și petrec în astă noapte. Să facem chef până dimineață și să ne bucurăm de viață. Îmi place vinul, veselia și mie dragă omenia. Ridică tot mai sus paharul, să bem să ajungem și la anul. Hai să ciugim, hai să ciugim paharul plin, paharul plin, că doar o viață noi trăim. Cu un pahar bun de tohan vă spun noroc și la mulți ani. Hai să ciugim, hai să ciugim paharul plin, paharul plin, că doar o viață noi trăim. Cu un pahar bun de tohan vă spun noroc și la mulți ani. Seara asta mă simt bine. Sunt câți bătrâne lăutar, să uit de foc și de amar. Că viața e tare frumoasă când stai cu prieteni buni la masă. Cu toți să bem, să ne distrăm și de necazuri să uităm. Hai să ciugim, hai să ciugim paharul plin, paharul plin, că doar o viață noi trăim. Cu un pahar bun de tohan vă spun noroc și la mulți ani. Hai să ciugim, hai să ciugim paharul plin, paharul plin, că doar o viață noi trăim. Cu un pahar bun de tohan vă spun noroc și la mulți ani.